Sasa baada ya kufukuta haya, bila shaka katika darasa zilizopita mlielezo maana ya kutukana, ndio maana kutukana ni nini na maana ya sahaba. Wa haraka haraka ni kwamba Al-Hafidhi Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala alipoelezea as-sahaba ni nani, akasema huwa man laqiya an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam bi hayatihi, yule ambaye alikutana na Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika uhai wake, mu'minan bihi, kimwamini Mtume, wa mata ala al-islam, akafa katika Uislamu. Huyo ndio sahaba, huyo ndio nani, ndiye sahaba. Sahaba ni yule ambaye alikutana na Mtume fi hayati, katika uhai wake. Ukisema fi hayati, katika uhai wake, ina maana yule ambaye alikutana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam baada ya kufa, kama vile wale ambao waliomwona Mtume katika ndoto, mtu akalala akamwota Mtume, akamwona Mtume, huyu si sahaba, sababu hajakutana naye ana kwa ana. Lazima ukutane naye katika hali ya umacho, si katika hali ya usingizi. Ulipokutana naye au alipokutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwamini na akafa katika nini, katika imani. Hili jambo la masahaba si jambo jepesi, labda unaweza ukalizungumza kwa wepesi wepesi hivyo, kwa sababu kuna nukta muhimu sana kwenye kadhia ya masahaba ambao umeshia huwa wanaiangalia, yani shubuha tata sana, kwamba je, kuna tofauti baina ya sahaba na mnafi au hakuna tofauti? Hii maudhui kando kabisa, ambayo ni bahthi maalumu, unaweza ukaifanyia utafiti, angalia katika vitabu, sahaba ni nani na mnafi ni nani, na je, ni mtu mmoja au ni watu wawili tofauti? Kwa sababu katika jambo ambalo Mashia wanalifanya ni kuzitumia aya za wanafiki kuwatandika nazo masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kuna riwaya zipo katika vitabu vya Ahli Sunna wal Jamaa ambazo ni riwaya tata. Mfano, kuna riwaya katika Sahihi Muslim, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema fi ashabi 12 munafiki, katika masahaba zangu kuna wanafiki 12, la yadkhuluna aljanna, hawakuingia peponi wala hawakupata harufu ya pepo mpaka kamia apite kwenye tundu la sindano. Hadithi sahihi katika Sahihi Muslim. Hadithi hii Mashia wanaiangalia sana, kwamba katika jamii ya masahaba au katika masahaba Mtume walikuwepo wanafiki. Na vile vile aya za Qur'an, wa min ahli al-Madina maradu lin-nifaq, hizi ni aya. Idha ja'aka al-munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah. Sasa aya za wanafiki, kujua mnafiki ni nani na kujua sahaba ni nani na kutofautisha baina ya sahaba na baina ya nani ni mnafiki. Sasa hakuna sahaba ambaye alikuwa ni mnafiki, hakuna hata mmoja, hata mmoja hakuna, ila katika jamii ya masahaba palikuwa pana wanafiki. Hapa panahitaji maelezo marefu, usikae sana, ila tuna sehemu tata ambayo talibul ilmi inabidi hapa afanyie utafiti wa hali ya juu sana, aangalie namna wanaotuna walivyofafanua hili jambo. Lakini hakuna sahaba mnafi, hakuna sahaba mnafi, na hata wale masahaba ambao walikuwa wakiwatuhumu wenzao na unafiki wakatalia, wakatalia kwamba hapana. Lakini vile vile kuna kadhia Abdullah bin Ubay bin Salul, je, alikuwa ni sahaba au sio sahaba? Kama alikuwa sio sahaba, kwa nini Mtume alimswalia? Lakini Abdullah bin Ubay bin Salul si sahaba, isipokuwa alikuwa anaishi katika jamii za masahaba. Na dalili ya kwamba Yesu sahaba hakuwa Muislamu, sababu katika sharti la sahaba ni lazima awe ni Muislamu, amwamini Mtume na afi katika ule Uislamu. Na mnafiki si Muislamu, mnafiki ni kafiri, ni mtu ambaye amedhihirisha Uislamu sawa na kaficha ukafiri wake. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala amewaahidi moto, amewaahidi moto. Kwa hiyo tufahamu ya kwamba tunapozungumza kadhia za sahaba, kwamba mashia wanawatukana masahaba, ni lazima sisi Waislamu tuwaambie mashia na kuwabainishia ya kwamba hakuna sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa mnafiki, hakuna, wala hakuna mnafiki hata mmoja alikuwa katika masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ila tunaamini ya kwamba katika jamii ya masahaba palikuwa pana wanafiki, na walimsumbua sana Mtume hawa watu sana. Mtume alimsumbua, walikuwa kishiriki katika vita, na ndio kileta chokochoko katika vita, kuwafanyia khiana Uislamu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa hawajui, baadaye akaja akajulishwa na Allah, na Allah akateremsha sura maalum, Suratul Munafiqun, na aya nyingi katika Suratu Tauba zikielezea zile ishara za wanafiki. Na Mtume alikuwa akiambiwa, na akamwambia Hudhaifa ibn al-Yamani, akawa anamwambia Hudhaifa majina ya wanafiki na fulani na fulani na fulani na fulani. Sasa hapa Shia ikiwa anazungumza hili jambo, anakutengenezea mazingira ya kwamba wewe, kwamba wale ambao walikuwa wakiambiwa ni wale ambao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwaambia, akimwambia Hudhaifa kwamba fulani ni mnafiki, fulani ni mnafiki, anakutengenezea mazingira ya kwamba hao walikuwa ni masahaba. Mnaelewa? Lakini kwa hiyo hilo jambo ni jambo muhimu, ni jambo nyeti sana, inahitaji ulivu na umakini kuweza kulifafanua. Lakini jambo la pili, bila shaka tukisoma huko nyuma, ni nini maana kutukana? Unajua, kuna baadhi ya Waislamu bado hawajajua nini maana kutukana kisheria. Ukiwaambia mashia wanatukana masahaba, yeye katika akili yake anajua yeye matusi ya Waswahili. Yani si mnajua matusi ya Waswahili, matusi mpaka tuyaseme baadhi yake. Kuna baadhi ya maneno Waswahili itamka na hukumu mtukana, ukitamka tu hilo neno sawa, unaambiwa nini? Kama vile viungo vya siri, sehemu za siri za mwanamke, sielewa, ni tusi. Wasisi ni tusi, au sehemu za siri za mwanaume ambazo mtu anaweza akamshambulia mwenzake kwa maneno kama akamtukania mama yake. Na kuna baadhi ya alfadhi maalum, alfadhi hizo kwa Waswahili ukizitamka hayo ni tusi. Sasa watu wakisikia mashia wanaotukana masahaba, na yeye ashajua matusi kwetu sisi Waswahili ni matusi, ni neno fulani, neno fulani, neno fulani, ukitamka hili neno ndio tusi. Mbona mashia tuwasikii wakiyatukana masahaba? Mbona hawasemi haya maneno? Na hao mashia wenyewe wakikaa mbele za watu, si watukani masahaba? Jamani, mmewahi kutusikia sisi tukitukana tukana masahaba? Kwa sababu kuna tofauti baina ya kutukana katika lugha ya kisheria na baina ya kutukana kwa namna watu walivyozoea. Sasa Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala alipozungumzia maana ya tusabu ni nini, alipokuwa akisherehesha ile hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam inayosema sababu al-muslim sufra, akasema huwa an yaqula ar-rajul, ni mtu kusema ma fi, yale ambayo yapo kwa Muislamu mwenzake, wama laysa fi, na yale ambayo hayapo kwa Muislamu mwenzake, yuridu bidhalika aibahu, anakusudia kufanya hivyo pia aibu. Kutukana katika lugha ya sheria ni mtu kutaja mambo ya mwenzako, ya Muislamu mwenzako. Lengo na madhumuni ya kutaja mambo hayo ni kumfujia heshima yake na kumtia yeye dosari na kumtia aibu. Ndio maana na hata vile vile al-Imam al-Qasqalani katika irshadu sari alipozungumza jambo hilo akasema, as-sadru at-takallumu fi 'irdi ay al-muslim, ni kuzungumza katika heshima ya Muislam, bima yu'imuhu, kwa yale ambayo yanamtia aibu, wa yuhlimuhu, na yanamtikisa. Yaani mfano wewe umewakuta watu wakimsikia imamu, imamu bana ni mtu mzuri sana, mzuri, alhamdulillah, anasubisha, ana sauti nzuri, anakusaidia, unazungumza haya maneno kutengeneza ile heshima ya imamu izidi kuwa kubwa katika jamii. Sasa anakuja mtu anataka kuvunja ile heshima ya mwalimu, akaanza kusema wewe yule msharufu tu, yule mdolote, yule si ndio anafanya hivi na hivi, yule si hivi hivi na hivi. Ikawa ni kweli, yani uliyozungumza pale kuhusu yule imam ni kweli anayo, labda na ibada za sawa, kuna sadaka za Waislamu, lakini kipindi unazungumza wewe yale maneno, lengo lako kubwa ni kuvunja ile heshima yake. Wewe umetukana. Na ndio maana kutukana na kusengenya ni vitu ambavyo baadhi ya ahli ilmu wameviweka sehemu moja, kwamba kutukana ni sehemu ya kusengenya na kusengenya ni sehemu ya kutukana, na wanachuoni wengine wakatofautisha kwamba kutukana ni kumsema mtu kwa aibu zake na dosari zake ambazo yuko nazo pindi yeye akiwa yupo. Yaani unamwambia na yeye akisikia, wewe ni kikojozi, wewe si kikojozi, wewe labda mtu ajifanya yeye ni mtu mkubwa mzidi sana, jenja mjenja sana. Sasa unataka uvunje ule uje ndio ujaja wake, sasa labda na maradhi kukujua kitamani. Sasa watu pale anajifaragua mwenyewe, mwenyewe kikojozi, kikojozi wanakujua kila siku, lakini lengo lako ni kumvunjia ile heshima yake. Wewe umemtukana ikiwa yeye yupo, na ikiwa yeye hayupo ukizungumza aibu zake ambazo yuko nazo, unakusengenya, na yote mawili ni mambo ya haramu. Amelifafanua hili Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala katika sharhi ya Riyadhus Salihin, alipokizungumzia tofauti baina ya kusengenya na kutukana. Kwa sisi tukisema ya kwamba Shia wanawatukana masahaba, wewe katika akili yako unatakiwa ufahamu ya kwamba wanaelezea aibu na dosari na makosa ya masahaba kwa lengo la kuvunja heshima ya masahaba katika jamii, ili masahaba wasionekane, waonekane si lolote, si chochote. Ndio lengo kubwa. Kwa itakapokuwa masahaba heshima zao zimevunjika, hawana thamani tena katika huu ulimwengu Waislamu, ikawa mtu akisikia Abu Huraira ikawa amemsikia Abu Mali, yani jitu mnifuta bangi shenja nina maana. Ukishafikia hatua hiyo, sasa ina maana wewe huwezi tena kuchukua mafunzo yako kwa masahaba wa Mtume. Mafunzo yako wewe ya nini? Utayashukua kwa nani? Sasa itabidi utafute mahala pengine ukachukua mafunzo yako, sawa, wenyewe ndio utakuelekeza mafunzo ya dini katika kwa Ahlul Bait. Hebu ndio nawakubali bwana. Na ndio maana wanawachuoni wa Kiislamu wamekuwa ni wakali sana kwenye kadhia ya masahaba, wamekuwa ni wakali sana kuanzia enzi za kina Imam Malik rahimahullahu ta'ala, kina Alimamu Al-Bukhari mpaka Alimamu Al-Bukhari siku moja alifikia hatua akasema, la ubali صليت خلف الجهمية ولا القدرية ولا الرافضية ولا اليهود ولا النصارى. Mimi sioni tofauti yoyote wala sijali swali nyuma ya Yahudi ya Jahamia al-Qadariyya Rafida wala Yahudi wala Nasara, sioni tofauti. Yaani kwa maana ya kwamba kama wewe utaweza kuswali nyuma ya Shia swala yako, basi usishinde kuswali nyuma ya Yahudi wala usishinde kuswali nyuma ya nani, ya Nasara wala ya Jahamia wala Qadariyya. Wote hawa ni makufaru. Kina Imam Muslim, kina Imam Nasai wana maneno makali sana kuhusiana na Rafida, kwa sababu mtu ambaye anataka kuingilia heshima za masahaba, huyo anataka avunje mawasiliano baina ya wafuasi wa mtume na mtume wao. Thumma masahaba ndio waliopokea mafundisho ya mtume wakayaleta kwetu. Kutakapokuwa wewe Abu Bakar, Umar, Anas bin Malik, Aisha, Hafsa, Ummu Salama, Abdullah bin Abbas, Abu Sa'id al-Khudri na wengineo katika masahaba, hawa wote hawa ni mafidhuli, wahuni, mal'un, kufar. Sasa kuna nini tena? Kuna nini? Sio swala jepesi wala sio swala dogo wala sio swala la kunyamaziwa kimya. Tunashangaa sisi kwamba mtu anaweza Sheikh wake akasemwa kwa mambo ambayo yuko nayo nani ya makosa, labda Sheikh amefanya mambo ya bid'a au mambo ya shirki, watu wakamtahadharisha huyo Sheikh na jamii, watu wakaitahadharisha jamii na huyo Sheikh kwamba huyo anafanya mambo ya bid'a, anafanya mambo ya shirki, wakajitokeza Uislamu kupambana ya kwamba unavunja heshima za mashehe, mashehe zetu wanadhulumiwa. Lakini huyo Sheikh huyo hawezi kusimama kupinga ya kwamba jamani masahaba wanadhulumiwa, wanavunjiwa heshima zao. Fanya kitu kama hicho. Kwa hiyo sisi hatuwezi kukaa kimya wala hatuwezi kulivumilia aya la masahaba Muhammad sallallahu alayhi wasallam kanwa zungumzwa kwa dhulma, na sisi tunakiri na tunakubali kwamba masahaba ni binadamu wamekosea mengi, wamekosea na mengine Allah ameyadhihirisha ndani ya Qur'an, na mengine mtume kayabainisha katika sunna. Na ukisoma tarikh sira ya mtume sallallahu alaihi wasallam, ile miaka yake kumi aliokaa katika mji wa Madina na ile miaka aliokaa katika mji wa Makka, makosa mengi ya masahaba yamekosea, bali kuna baadhi ya ahkamu za kisheria zimewekwa kwetu sisi kutokana na makosa ya masahaba. Lakini swali linakuja, sisi tunapozungumza yale makosa ya masahaba tunazungumza kwa sura ipi? Tunazungumza kwa sura ya kuwatweza, kuwakejeli kama anavyoona Mashia au vipi? Sisi tunapozungumza makosa ya masahaba tunazungumza katika njia ya kujifunza na kuchukua tahadhari, sisi tukakosea kama walivyokosea wao. Lakini hatuchukulii makosa ya masahaba sasa kuanza kuwasema vibaya, vipi? Angalia sahaba kama huyu alikimbia katika vita, angalia sahaba huyu walikunywa pombe, angalia huyu sahaba alizini. Hawa walizini, walikimbia vitani, walifanya hivi na hivi, walipigana wao kwa wao. Lakini sawa, sisi tuna mwongozo kuhusu wao. Na ndio maana al-Imam Abu Ja'far al-Tahawi rahimahullahu ta'ala ila al-Tahawiyya sema ashab rasulillah sallallahu alayhi wasallam, sisi tunawapenda masahaba wa ahlu sunna, tunawapenda masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, wala nufarritu wala hatusembezi katika kumpenda yoyote miongoni mwao. Hatuwapendi sana mpaka tukawavusha daraja, wala hatuwachukii, hatufuki mipaka wala kufanya usemi. Kila sahaba atakuwa nafasi yake, na sisi ahlu sunna wal jamaa tunaamini masahaba wote min ahli aljannah, mashia wapende wasipende, wachukie wasichukie, masahaba wote min ahli aljannah. Sababu Allah subhanahu wa ta'ala alipowataja wale masahaba ambao walislimu wakapigania dini ya Allah wakajitolea katika kabla ya fathu Makka na baada ya fathu, Allah katika ile aya akasema wa kullan wa'ada Allahu al-husna, wote hawa Allah amewaahidi wao pepo, wote waliochelewa kusilimu, waliowahi kusilimu. Sisi bali tunaamini yule sahaba ambaye alikaa na mtume siku moja tu, amekaja akaenda pale kwa mtume akamuuliza maswali mawili akaondoka, sisi tunamheshimu na kumthamini na kutunza heshima yake. Sile wale ambao walishinda zaidi ya miaka 20. Kwa hiyo tunawapenda masahaba wa mtume, wala natabarra min ahad minhum, wala hatutengi na yoyote katika wao, wanubghidhu man yubghidhu, tunamchukia sisi anayewachukia masahaba, tunamchukia, hatumpendi. Wa bighairi lkhairi yadhkuruhu, na kwa isiyokuwa kheri anawataja wao, kazi yeye ni kuangalia makosa tu, masahaba walifanya hivi walifanya hivi. Kisha Abu Jafar akasema wala nadhkuruhu illa bikhairi, wala hatuwataji masahaba isipokuwa kwa kheri, isipokuwa kwa kheri tu. Wa hubbuhum dinu wa imani wa ihsani, na kuwapenda masahaba ni dini na ni imani na ni ihsani. Wa bughdhuhum kufrun wa nifaqun, na kuwachukia masahaba ni ukafiri na ni unafiki na ni uasi. Na ule msimamo wa Ahlus Sunna. Sasa nije sehemu yangu ya mwisho katika mhadhara wetu. Ni kweli mashia wanaotokana masahaba? Ni kweli? Wewe una uhakika wa hilo jambo? Wewe kijana wa Ahlus Sunna wal Jamaa, una uhakika kwamba mashia wanaotokana masahaba? Una uhakika? Ushajua maana ya kutokana nini? Na umeshaelewa sahaba nani? Sasa mimi hapa tamalizia maneno yangu kwa kusoma baadhi ya vitabu, na hii ni sehemu vile vile ya kuwapelekea ujumbe mashia, yule Sheikh Muhammad Abdu aliyeomba aletewe kitabu hicho kimoja, na mashaikh wengine na nyinyi vijana wa Kiislamu mfahamu ya kwamba jambo la kuwatukana masahaba wa mtume ni katika itikadi ya lazima kila shida. Kwanza nataka nitangulize maneno yaliyoandikwa na Muhammad Baqi fil Majlis. Muhammad Baqi fil Majlis, محمد باقري المجلس ولكتابه شاكي نيتو على العقائد هلو نيتو العقائد تأليف العلامة محمد باقري المجلس شيخ الدولة السعودية هي تشاب اللي كوانا يهي يمتبشوا na muassasatul huda, muassasatul huda linashri wa tawzin, muassasatul huda linashri wa tawzin. Hii muassasatul huda wa nashri wa tawzin inapatikana Irani, sio Saudia wala Lebanon wala Misri. Hii inapatikana Irani, kitabu hiki kimechapishwa Irani, kinaitwa Al-Aqaid. Kinaitwa Al-Aqaid. Huiwana kwenye kitabu hiki Al-Aqaid anazungumzia itikadi za mashia, itikadi za Shia bali bali. Katika ukurasa wa 58 kitabu hiki, katika ukurasa wa 58 wa kitabu hiki Al-Aqaid, anasema hivi: wa mimma udda min daruriyat dini al-imaniyya wa mimma udda, na katika yale ambayo yamehesabiwa, min daruriyat dini al-imaniyya, ni katika mambo ya lazima ya dini ya imamiyya, yani Shia al-imaniyya, استحلال المتعة لكو حلاليش متعة يلوي ويلزيها دولة متعة ليو نوانا بيقى متعة ومبقى بنتي هم ونبقى متعة سانا تواجدنا مبقى يا متعة سوا. وحج التمتع نحيج التمتع كيش كسيمة والبراءة من الثلاثة na kujitenga na watu watatu, kujitenga na watu watatu, yani kujitenga na hawa watu watatu, min daruriyati dini al-imamiyya, ni katika mambo ya ulazima katika dini imamiyya. Katika hii chapa nilikuwa nayo, hii chapa hii, hawa watu watatu hawakutajwa, lakini muhakkik wa kitabu hiki, sawa, muhakkik wa kitabu hiki alifika kwenye kipengele hicho akasema hivi katika nuskha, katika baadhi ya nuskha, katika baadhi ya nuskha hawa watu watatu wametajwa, akasema Abu Bakr wa Umar wa Uthman badal athalath, katika baadhi ya chapa imekuja hivi wal bara'atu min Abi Bakr wa Umar wa Uthman, katika baadhi ya chapa imekuja hivi, na katika baadhi ya chapa imekuja walbaraa ina thalatha, na kujitenga na watu watatu, kujitenga na watu watatu, Abu Bakar, Umar na Uthman wa Muawiya, na vile vile na Muawiya, Zid bin Muawiya, Zid bin Muawiya, wa kullu man haraba amira al-mu'minina salawatullahi alayhi, na kila ambaye na kila ambaye aliyempiga vita amirul mu'minin salawatullahi alayhi au khayrahu min al-a'imma, au aliyempiga vita asiyekuwa Ali katika maimamu 12, na vile vile akasema wa min jami'i qatlati Husayn salawatullahi alayhi, na wote waliomuua Husayn salawatullahi alayhi qawlu hayya ala khayri al-amal fi al-adhan, na kusema hayya ala khayri al-amal katika adhan, hii ni katika mambo ya lazima ya dini al-imamiyya. Simmelewa? Sasa haya ni maneno ya Muhammad Baqir al-Majlis kwenye kitabu al-Aqaid, kitabu cha Shia kimechapishwa Irani. Kabla tujasoma yale matusi yale, yeye anazungumza ya kwamba kuwatukana masahaba, kuwakufurisha masahaba, kujitenga mbali na masahaba, hayo ni katika mambo ya lazima katika dini ya Shia.